pleang man tieng ton trien rong ke thor ni chuop chop pleang ko ba ba chit srei kach som rong ka prei bom bang khmien kdai me song prong bop mong srei dong dai prayao tok pi san ya oi srei hai long khlong khlok ne tra prung cham chang snai ha cham pi san ya dai bong tok ngai oh mechah chat មកបំពេញពាក្យសន្យា